Modern Sabahlar başlıyor. ...8.11 oldu saatimiz... ...Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı... ...radyoların başındaki günaydın diyelim sevgili dinleyiciler... ...22 Ağustos 2011... ...Pazartesi sabahından hepinize günaydın demenin... ...haklı gururunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler... ...teşekkür ediyorum Oktay'cığım... ...günaydın sevgili dinleyiciler... ...hoş geldiniz Fahri Bey... ...hoş bulduk teşekkür ediyorum... ...nasıl bir hafta sonu teşekkürler... Lütfen. ...şahane bir hafta sonu... Evet. ...tamam organizasyonuna katılamadığımız hafta sonu. İçin... ...arkadaşlarımızdan kıpkıpçılardan özür diliyoruz... ...evet katılamadık ya... ...ilk başta bir özürle başlamamız faydalı oldu... ...sağ olsunlar... ...Oktay'ı ikna... ...her organizasyona da katılamıyorsun ki Fahir... ...evet biz ne organizasyonuna katılmıştık bu hafta sonu... ...bu hafta sonu yani bu hafta sonu dediğin geçen hafta sonu yani mu... ...geçtiğimiz hafta sonundan bahsediyoruz... ...kitap okuma organizasyonuna katıldık evet, ya... ...evet kitap okuma ve müzeye gezme... ...cumartesi günü müze gezme, pazar günde kitap okuma organizasyonu vardı... ...o yüzden hamam organizasyonuna katılamadığımızın buradan müjdesini bir kez daha vermiş olalım... ...büyük üzüntü... ...yani müjde değil de gerçekten ama fotoğrafları takip ettik tabii... Evet. Dinleyicilerimizin evet, boş zamanlarımızda Facebook'a girip hamam fotoğraflarına bakıyoruz sevgili dinleyiciler. Bu bizim bir hobimiz artık yani. Herkesin bir kusuru var, bizim de kusurumuz bu kadar olsun. Hamam deyince ben de akan sular durur arkadaş. Doğru söylüyorsun Fahir. Evet güzel bir hafta bizi bekliyor umarız diyoruz. Evet öyle umalım ama şöyle bir dünü şöyle bir düşünecek olursak güzel başlayacak, güzel geçecek gibi haftamız. Evet çünkü, ya. Evet müjdeli haberi sen müjdeli, mi? Sen mi ben mi? Artık herkesin haberi var. Fahir dünya şampiyonu oldu kızlarımız. Ha ben de Güney Afrika'ya vize kaldırıldı müjdesini vereceksin. Ya o nesi müjde, o zaten Güney Afrika'ya vize yoktu bildiğim benim. Benim, yani en son Dünya Kupası zamanında bize de yok zaten Güney Afrika'ya falan diye konuşulmuyor mu Güney Afrika'da? O bir takım kahvede oturan adamların söyledikleri var. Abi zaten Güney Afrika evet. Bize de yok oraya hatta gidelim. Hatta aynı o kahvede oturan adamın ettiği laf değil miydi şey? Burada hem kış olduğu zaman orada yaz olduğu için gitmek de çok avantajlı falan diye konuşan adam da hatta aynı adamın yanındaki adam da Oktay'cığım, uçak bileti ne kadar pahalı yalnız. O adamların konuştuğu diğer konuları ben sana anlatmayayım yani. O adamlar neler neler konuşuyorlar. Dışişleri yalancı mı oluyor? Olmaz. Yani. Ya bilmiyorum ben anlamadım. Yanlış anlaşılmış herhalde olabilir dışişlerin açıklaması. O belki. Süreçle şu günümüz arasında bir geçen süreki bayağı da yani o süreyi sen söyle ne kadar süre oldu Oktay? Herhalde o ara vize koydular. İki sene. Ha vize konmuş olabilir o arada. O ara konmuş olabilir. Bu tür konuşmalardan rahatsız olan Güney Afrika Cumhuriyeti. Doğru. Başta Nelson Mandela olmak üzere derhal vizeyi koydular fakat. Başta Nelson Mandela olmak üzere herkes. Herkes. Herkesler vizeyi A'dan koydu. A'dan Z'ye diyorum. Evet doğru. Ve yüksek çalışmalar neticesine kalktı. Evet sen genç kızlarımızdan ben genç bahsediyorsun. Yıldızlardan bahsedecektim. Yıldız Kızlar Voleybol Milli Takımımız dünya şampiyonu oldu ya. Ya. Bu da bir ilktir. Bu da yani bir ilktir. Ben yanlış bilmiyorsam dünya şampiyonluğu takım olarak elde ettiğimiz ilk dünya şampiyonluğu bu. Benim bildiğim kadarıyla. Ben şu anda bütün beynimdeki verileri bir kontrol etmem sen lazım. Sen onu bir kontrol et. Dün biraz işte, zaman alacak. Çin'i set vermeden 3-0 yendi Yıldız Kızlar Voleybol Milli Takımımız. Ne diyorsun? Hem de set vermedin. Tabii canım. Size set yok demişler. Hastasıyız diye de onu belirtelim bir haftanın ilk haberi olarak. Yıldız dediğimiz kaç yaşındalar? Onu da biraz netleştirsen. Genç. Yıldız, genç deyince hani gençceme. Ona bakalım çeşit çeşittir herhalde. Yıldız dediğimiz kaçsa kaça? 14-15. 14-15 mi? Yok canım. Şimdi orada genç ise uğraştıkları da yok zaten boyuna bakıp yaş tahmininde bulunmayacağım falan de. Bakacağım bir. Ben her şeyde onu yapıyorum. Bakıyorum mesela. Genç ilisi diye beni uyardığın için teşekkür ederim. Yani boyuna bakarak karar verme diyorsun değil mi? Ya, yıldız dediğin kaç yaş? Yıldız dediğimiz işte. Hemen buradan bir kopya alayım stüdyodan. Yıldız kaç yaş? 15 var mı? Bilemeyeceğim o kadarını bilemeyeceğim. Çünkü filenin sultanları mıydı? Onların işte küçük kardeşleri. Filenin. Ama tabii daha net konuşacak olan dinleyicimiz, daha net bilen dinleyicimiz varsa buyurun hattımız açık 210-30-30'dur. Yıldız milli takımımız kaç oluyor bu arkadaşlarımız yani? Dur bakayım. Çünkü o tür ne derler sporlarda işte mesela şey diye konuşuyor 96'lılar geldi falan diye. Onlar da bir devrimcilik. O sporlarda ya, ilkokul müdür muavinleri falan konuşuyor olabilir öyle 96'lılar geldi. Yok canım ne alakası var ya. 96 mı? 96 mı derken? Günaydın sevgili dinleyicimiz. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erinç ben. Erinç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sporcu musunuz? Bir zamanlar voleybol oynamışlığım var. Ha, süper. Yani böyle mahalle arasında mı yoksa hani böyle? Yok, takımda direkt olarak yıldız ve genç takımlarda Ankara'da Halk Bankası'nda oynamışlığım var. Hey yavrum, işte böyle adama çat çat ağzına vurma şansı verdiniz. Teşekkür ediyoruz Enes Bey. Kaç yaştır bu yıldız dediğimiz arkadaşlarımız? Yıldız dediğimiz 17 yaş altı kabul edilir. Nereye kadar altı? 17-7 mi ne? Ne kadar küçük olduğunun alt sınırı yok tabii ki. Yetenekli oyuncular varsa küçük yaşta yıldızda oynayabilir. 17'nin üstüne de genç takım diyoruz. Daha sonra da zaten A takıma geçiyorlar. Ha, yani öyle mi? Bir de arada genç, bir de arada genç takım var. Doğru tabii. Tabii minik seviyesi var, yıldız seviyesi var. Onun üzerine genç takımlar seviyesi, sonra da profesyonel olunuyor. Eniş Bey, takip ediyor musunuz voleybol dünyasını? Çok sık takip edemiyorum ama mümkün olduğunca, fırsat bulduğumca izliyorum. Dün bu maç Ankara'daydı. Daha doğrusu bu şampiyon Ankara'daydı. Gitme imkanınız olmadı tahmin ediyorum. Ne yazık ki olmadı. Erinç Bey'i de biliyorsun, okuma şenliğinde hep beraberdik ya. Evet ya, doğru ya. Erinç, o Erinç mi? Tamam ya. Kitap okuma şenliğinde. Sessiz okuyorduk ya kitapları, o yüzden sesinden tamam. Çıkaramadı Erinç Bey, kusura bakma. Teşekkür ediyoruz Erinç Bey, kolay gelsin size. Rica ederim. Sağ olun. Güle güle, hoşça kalın. Hay Allah ya, Erinç Bey'e şey soracaktım, neden bıraktı sporu? Yalnız, neden bu? Çünkü bayağı yetenekliydi diye tahmin ediyorum. Sesinde en azından öyle bir şey tabii vardı. Tabii çok çok iyidir yani, iyidir. Su maçları Erinç böyle işte, bam diye oku, böyle. Okuyacağım ben dedi. Halbuki yani hem okuyup hem voleybolunu ilerletseydi. Evet. Ne kadar güzel. Neyse, yine bak, hafta sonu da okuyacağım ben dedi. Geldi bizimle birlikte. Belki okudu. Okuma etkinliğine katılmıştı. Servis ve blokta etkili olduk diye yazmış gazete. Oktay, zaten voleybolu iki ana direk üstüne inşa edebilirsin. A. Servis. B. Blok. Blok. Yavaş yavaş, daha yeni dünya şampiyonu olduk. Evet. Yavaş yavaş eğileceğiz. İki şey bakacağız. Yani. Evet, iki şey, onu diyoruz biz ona. Ay, çok güzelmiş ya hakikaten. Biraz bir, yine bir az olay oldu bu ya. Dünya şampiyonu olduk. Çok büyük bir şey değil mi bu? Şimdi biraz gençler ya, havaya girmesinler diye çok fazla şey yapmıyoruz. Ha, bilinçli şimdi. Diyorsun yani. Bunu bilinçli yapıyoruz. 2-3 sene sonra bayağı böyle bayağı şey yapacağız. Meksika'da da kaybetmişiz 2007'de biz. Bir 4 sene sonra 2007 Meksika revanş faciası, zaten hemen yine akabinde final. Gelen 2008 krizi. Yine finalde kaybetmişiz Çin'e ve 2011'de. Hayır, dikkat ettiysen üzerinde durmadım. Bak, dikkat edersen atlar kendiliğinden geliyor. Evet, onu ben hiç şey yapmadım. Gelmesinler diye de çok elimden geleni yaptım. Tebrik ederim bir kere daha genç kızlarımızı. Ederim mi? Edelim. Ha. Edelim ha. Sevgili dinciler, haftaya bir... Ne zaman ki sen ben diye ayrılırız, işte o zamanki. Bir alınganlıkla başladı haftamız. Aman sizler alınganlıkla başlamayın. Bakalım ne olacak. O zaman bir tane Paolo Abdul... Yok Paolo Abdul olmaz şimdi. Sabah sabah size... Steven Taylor. Yok Steven Taylor olmaz. Steven Taylor'ın ağzı. Anastasia. Anastasia'nın gözlüğü. Başkalarının denimiyle Anastasia. Kim Kardashian'ın? Fahir Çabuk şarkı gir. O zaman şöyle yapayım. Ya o zaman hemen şarkıya giriyorum sevgili dinleyiciler. Bir şarkı dinleyelim de ondan kim? Sonra. Kim? Paolo Abdul. Şöyle Paolo Abdul'un... Paolo Abdul'un Paolo Abdul olduğu zamanlardan bir parça. Hey, hoyla bir ömür geçer mi Oktay? Geçmez tabii. Geçmez. Haliyle ne yapacağız? Bakacağız. Gündeme bakmaya devam edeceğiz, evet. Ya New York'ta moda varmış, vay bak biliyormuşuz gibi. Biz de hafta sonu burada kitap okuma şenlikleri düzenledik ya. Evet, New York'ta da Ege'nin de New York'ta olması vesilesiyle bir takım aktiviteler düzenleniyor şehir genelinde. Orada da varmış ya. Ne? Kitap okuma şenliğinde? Kitap okuma şeyi, grubu. Sence bu tabii bir tesadüf değildir. Grup değil de yani böyle bir toplanıp okusak yemeği bilerdi. Yani gruplar zaten hep var. Evet. Yani. Evet. Grup hep var, tamam onu biliyoruz ama ayda bir kez çıplak olarak okunuyormuş. Ege, direkt Ege. Yalnız, Ege Kayaca. Kızlar diyor Fahir. Kız kılığına da mı giyim, onu da mı yapmış? Ama onu, tabii okumak sonuçta, neticede amaç okumak olduğunda kız kılığına da girebiliyor. Belki Ali'ni götürmüş olabilir. O bir sürü çıplak şeyin arasına. Yani çıplaklığa çok şey yapma. Takılma ben. Yani. Orada sonuç olarak ana olay oradaki... Oradaki ana olay kitap okunması Fahir. Tamam, dön stüdyomuza dön. Dön stüdyomuza dön. Onu çok şey yapma. Tam Manhattan'ın işte bir... Manhattan'ın Göbeğinde. Evet, yani verilen adreste uyuyor yani. Adresi alabilir miyiz Oktay? Burada bizi Amerika'da dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Gidecek olan vardır. O adresi bir alabilir miyiz? Başçavuş Sokak. Hı hı. Numarayı 47A. 47A Manhattan. Teşekkürler. Yukarı Manhattan diye geçiyor. Ondan sonra Aykırı Sanat Grubu diye bir şey. Çıplak kitap okumak moda, moda olsun diye şimdi bir şey yapmışlar, bakalım. Niye öyle daha şey. iyi mi yapıyormuşuz? Anlaşılıyor mu diyorsun? Daha iyi mi alıyormuşuz öyle? Plan, ya da ne okuyorsak? Hiç denedin mi sen öyle bir tipi? Ya da mesela ne bileyim bir roman okuyorsak ortamına daha iyi mi? Çünkü üstümüzdeki her romana da uygun bir şekilde hazırlayamıyoruz ya kendimize. Tabii şimdi bir mesela dönem romanı vardır, giremezsin. Çıplak halinle her dönem çıplaklık çıplaklık. Doğru olmaz yani, ben hiç denemedim. Daha rahatlık, bir ferahlık oluyordu. Herhalde ondan yani, hani biz her şeyimizi bilelim, birbirimizin her şeyini bilelim diye mi öyle bir şey yapıyorlar, yoksa artık bilemiyorum. Bir vardır bir kaidesi falan. Bir kaidesi, bir bildikleri vardır. Bir kaidesi vardır. Onlara bu aktivitelerinde başarılar diliyoruz. Evet. Evet. Modern Sabahlar başarılar diler. Devam ediyorum o zaman. Devam et, durma Oktay. Manhattan'dan sonra hiç durmanı istemiyorum, sürekli devam etmeni istiyorum. İngiltere'den bir adres vermemi ister misin? İngiltere'den de, orada da mı şey var? Donsuzluk olan bütün dünyadaki adresleri ben alayım diyorum. Donsuzluk değil ya, uyuyan kadının dramı. Uyuyan kadının dramı. Sevgili, uyuyan güzelmiş. Biraz acıkta dram diyoruz çünkü hep hayat kakara kikiriden ibaret değil. Ne biraz bu ya? Acıkta dram olsun. 23 saat uyuyor diye de bahsedecek halimiz yok bu kadından herhalde. Demek ki akşam yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyor. Yok, aralıksız her gün düzenli 23 saat uyuyormuş kadıncağız. Demek ki düzen 20, kocasına da şey diyordur. 23 saat uyumadığım zaman uykumu alamıyorum, sinirli oluyorum Roger diyordur. Kocası değil ya, ailesiyle yaşayan genç bir kız bu, 21 yaşında. 21 yaşında ama bir çocukla da görüşüyormuş Roger'la. Tabii tabii, Lily görüşür zaten oralarda öyle falan. 23 saat uyunur mu ya? Yani valla 23 saatini uyuyarak geçiriyormuş. Hastalık var mı? İşte bu hastalığı, bu başlı başına bu işte. Ya bunu da vallahi hakikaten bizim aklımıza gelmedi zamanında, sanki bilmiyoruz. Biz 12 saat uyuduğumuz zaman aileler hep böyle yapıyorlar. Ne yapıyor ki aile, annesi çok üzülüyorum ben demiş. İşte hiç biz demiş kalkmıyor. Bir hafta sonra 12 saat uyuduğumuzda babam direkt yolu derdi yani, akşam yatmak bilmezler, sabah kalkmak bilmezler. Hafta sonu 12 saat uyuduğun zaman mı? Evet. Birazcık geç kaldığında da öyle benim oluyordu. Birazcık geç kalktığın demek zaman o laf edilir. Aileler yurt dışında bir şey demiyorlar. Başka bir laf çıksın artık ya. Ne gibi? Ben ne bileyim yani, başka bir şey, sabah uyatmak bilmezler, sabah kalkmak bilmezler değil de... Başka tip bir şey. Yani başka bir... Uyku uykunun mayasıdır gibi ha, mi? Gibi yani, ama aileler anlatsın, bütün aileler bunu söylesin. Ya ben zaten... Nasıl anlaşılmış o laf üzerinde mesela? Hayır canım, orada 10 tane şey var. Eğer hava biraz yağışlıysa direkt şeye döner. Yerli havanın kuytusu, yağmurlu havanın uykusuna döner. O da o mesela uyuyanların çıkardığı bir şey gibi. Sanki İçindeki yani uyandıktan 65 yaşındaki adam nasıl coşacak birazdan göreceksin. O uyandıktan sonra edilen bir laf değil mi? O böyle birini kaldırırken değil herhalde. Ya işte çok böyle... uyumuşsun diye anlattığın zaman onu bir şey olsun, ne derler ona? Bir vesile, bundan ötürü ben böyle uyudum demek anladım. Adına. Anladım. Çeşit çeşit demek ki uyku yaklaşımları var da, uyurken ne kadar güzel uyuyoruz. Bizim çok derdimiz değil ama Ankara olarak sivrisinekli nasıl mücadele ediyor özellikle yazlık yerlerdeki insanlar. Sivrisinek de bu mücadelelere karşı kendine hiç bir... Hiç bu sene yok vallahi bir sivrisinek. Nerede yok? Nerede nasıl yok? Nasıl nerede nasıl ya? Nerede yok? Ankara'da mı yok? Ya Ankara değil, ben bugüne kadar... Yazlık yerlere gittin mi sen Fahir? Yazlık mesire yerlerine mesire gittim. Ören yerlerimizi gezdim ama... Yazlık yerlerimizi gezemedim Oktay. Ben de insanım, nereye koşturayım? Yani sonuçta bir yere gidebiliyoruz. Yurt içine gittim, yurt dışına gittim ama hiçbir sivrisineğe karşılaşmadım yani. Sivrisinek de kendi kendine direnç geliştirmiş. Direnç geliştirmiş. Evet. Üstelik neye karşı? O tabletlere karşı mı? Yok. Ne? Onlara henüz geliştiremedik demiş bir sivrisinek, yaptığı açıklamada da cibinliğe karşı. Cibinliğe karşı. Hı hı. Binlerce yani en zor şey diye düşünürsün değil mi cibinliğe karşı? Binlerce yıllık tek sağlam silaha karşı bir şey mi geliştirmişler? İlaçlı cibinliklere karşı direnç geliştiriyor. İlaçlı cibinlik diye bir şey mi var ya? Ha, siyanüre batırıyorsun, ondan sonra asıyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Fıfır uyuyorsun. Sonsuza kadar uyuyorsun ya. Yani bir yatıyorsun, nasıl huzur içerisinde. Çok hoş. Cibinliklerin özellikle de daha büyük çocuklar ve yetişkinlerin sıtmaya olan bağışıklığın azalttığı dikkat çekmişler. Yani yetişkin derken sivrisineğin yetişkininden bahsediyoruz. Ben insanın... Evet. Ondan sonra en ucuz ve etkin yöntem olarak kullanılıyormuş bu ilaçlı cibinlikler. Ya ilaca ne gerek var? Cibinlikten zaten bu neresinden bulup da geçecek? İlaçlı cibinlik hakikaten ne ya? İlaçlı ben bir elma bilirim. Başka da bir şey bilmem ilaçlı bir şey. Onu da yıkadın mı da geçer yani. Yıkadın mı da geçmeyen ilaçlar var Fahir. Ya sen adamı öldürmeye niyetliysen. Elmalar var. Ha, onun üstüne bir takım şeyleri hayır, koyuyor. Hayır canım, öldürme değil, mesela atıyor. Süründürme mi? Atıyor, şey atıyor, o sarı küçük sarı sarı böcekler var. Evet. Onun için elmaya ilaç atıyorum tamam, mesela. Tamam, yıkadın mıdı geçiyor üretici. İşte üretici. Yıkadın mıdı geçmez. Ben de bir tüketici olarak yıkadın mıdı geçer diye biliyoruz. Bilmiyorum, biz yine küçük kardeşlerimiz var Fahir yani. Yıkamadan gider, yemeyin diyorum ben. Abiler yıkadın mıdı geçer demişlerdi, yıkadım geçmemiş diye ondan sonra şey yapmasınlar yani. Ya ben yani iyi yıkamak lazım. Ha tamam. Ha tamam. Öyle bir yalap şap sudan değil. Sudan geçirmek değil. Ama yani ben ilaçlı da bir şey hatırlamıyorum ya. İlaçlı sen bir şey hatırlıyor musun? İlaçlı. İlaçlı diyerek böyle bir ikinci İlaçlı şeyine... kola var. O olmaz. İlaçlı kola olmaz o. İlaçlı içecek. İlaç atılmış değil. O yaban i̇laçlı zaten. İlaçlı dediğimiz mesela i̇laçlı oralara yapmayın. Oralar ilaçlı. Cümle içinde kullandım bir. Belki daha iyi anlarız. Mesela, ne de yardımcı mesela olabilir. Misafir yani geldi. Oralara oturmayın. Oralar ilaçlı. Oralar ilaçlı. Mesela. Evin hanımı o gün evi ilaçlamış. Haşarata karşı. Veya ıslak bezle divanı silmiş. Ve ilaçlıymış o bezde. Bezde evet. Mesela oralar ilaç. Yani ıslak demiyor da ilaçlı diyor. Evet, ıslak bezle koltuk sildirdiğin için şu anda içimi bulandırdın sabah sabah. Koku yapar hanımefendi o. Ben değil Fahir. Ama hanımefendi sildi. Sildik öyle sildik. Pırıl pırıl. Işıl ışıl ya, ışık saçıyor. Bir de su damlası falan varmış da ondan öyle yapmış. Oktay her taraflarıma titremeler getirdin ya. Özür dilerim Fahir. Buyurun o zaman. Bakalım rekorlar. Geç rekor falan geç. Ayaklanmanın ilacı bulundu Oktay. Ayaklanma derken yani mesela bir bebek düşüneyim. Aha. Böyle emeklerken ayaklanma o tip bir şey mi? Ona ne deniyordu? İlaçlı bebek. Ay be. Ne? Yani böyle şeyden apalama mı? Apalama evet. Ha. Apalamadan sekeliyorsun derler. Ha. Oldu, onu yöresel şeyde yapacağız onu da. Amerika'da Claremont. Yok uydurdum yani. Böyle bir üniversite olmaz. Bir saniye sevgili dinleyiciler. Bir şey daha uyduracağım. Hemen onu uydururken şey yapacağım yani. Evet. Tamam açalım. Onu da bilinçaltı mesajı mı verdim Fahir? Hayatı sesini açın sevgili dinleyiciler. Evet. Claremont Üniversitesi Nöroekonomi Merkezi Direktörü. Hem nöroloji hem ekonomi mi? Herhalde. Nöroekonomi tabii ya. Nöroekonomi Merkezi Direktörü Paul Zak. İnsanların empati kurarak birbirlerine güvenmelerini sağlayan oksitosin hormonunun sosyal ayaklanmalarda sprey olarak kullanılması halinde ayaklanmaların bastırılabileceğini öne sürdü. Biber gazı yerine oksitosin mi diyorlar evet, yani? Evet, basacağın oksitosini arkadaş. Fahri'yi de oksitosinin ne kadar biliyor musun sen 100 santilitresi? Ne bileyim abi onu bir seyret bir şey yap ne kadar direkt sen de şey niye... Abi seyretti sen veriyorsun ki bu sefer işe yaramaz. Bir dene canım dozaj. Zehirle şey arasındaki tek fark dozmuştu ya biber gazı ne, arasındaki. Ne arasındaki? Oyla o evet. Onun arasında. 1909'da falan filan ilk kez o zaman başladı bu işler falan demiş. Bu hikayesini anlatayım size diye. Ya tamam Paul. Özet geç demişler. Özet geç demişler. Paul Zak. İnsanların hiç tanımadıkları birine para vermelerini istemiş. Bir güven oyu hazırlamış kendisi. Ondan sonra bu kişilere karşılarındaki parayı kabul ederse ellerindekinin katlanacağı, reddederse bütün paralarını yitirecekleri söylendi. Oyundan sonra katılımcıların... Kimse vermemiş mi para? Oksitosin seviyesi ölçüldü. Güven kuranların, başkasına para veren ve parayı kabul edenlerin kanlarındaki oksitosin seviyelerinin daha yüksek olduğu saptandı. Yani bu güveni arttırıcı. Böyle de bir oyun yaptığında zaman... benim şeyi diyormuş yani bu benim... Bunun doktora tezi 1968'de. 1968'de mi olmuş bu para verme hadisesi? O para verme hadisesi o zamanlar tabii. Bu neye böyle bu kadar beklemiş? Yani mesela bir para var elimde tamam mı? Benim ben de mesela sabah sabah bir 10 lira var. Bir 10 lira. 10 lira 10 lira bende. 10 lirayı ben sana veriyorum. Para oldu 20 lira. Başkası da dediğim ben miyim Fahir ya? He. Ne alakası var? Hayır, sen canım, hiç tanımadın bir. Sen bana veriyorsun. Ben kabul ediyorum. Oluyor. Gırk. Sen yine kabul etmek istemiyorsun ama hiç tanımadığın birine vereceksin elindeki 10 lirayı. Adam öyle demiş. Adam büyük ihtimalle para topluyor bir yerlerden. Kendi güzel, kendisine bayağı mi? Bir şeyini yapmış. Şimdi, yazdığını almış yani. Şimdi Dakota'da bir deney falan. Yapacağız arkadaşlar. Bir şey yapacağız. Sizin cebinizde para var mı? Kimisinin var kimisinin yok orada da tabii. Hazırlıklı gelen de var. Hazırlıksız mesela gelen. Cebine para koyup gelen orada arkadaşlarımın yanında ezilmeyeyim diyen de var. Boş gelen de var çünkü hani araştırma var gidiyoruz orada para verirler diye. Var mı? Var. Kimileri var kimileri yok. Var olanları şey demiş işte bu adam. Siz olmayanlar, o paraları bana verin. Siz kaybedersiniz. size ben biraz yol parası vereyim diyerek göndermiş. Göndermiş. O zaman zaten bütün olayların patlak verdiği zaman 1968 krizinin zaten çıkışı da. Bir şey diyeceğim, bir hormonu nasıl sprey haline getirebilirsin Fahim? Abi şimdi adamın hormonu salgılattıracaksın. Ama biraz bir en azından bir saniye yani bir düşünseydin ya. Sanki daha önce dün gece bu soruyu cevaplamışsın gibi davranıyorsun Fahim. Olay çok bir karmaşık hormonu olmasa gerek. Bir hormonu nasıl sıvı hale getirebilirsin dedim. Şimdi şöyle girince inandırıcı olmuyor Fahirci. Sana bir örnek vereyim. Evet. Mesela Ege'ye bazen futboldan şey anlamamasına rağmen bay taktik derler ya. Onu kim diyor, ben onu da bilmiyorum ya. Onu ben de bilmiyorum da galiba o arkadaşla bir görüşeceğim. Bana da bay hormon derler. Yani benim işim gücüm budur ya. Sabahtan akşama benim olayım, ben hormon basarım yani. Ve tamamen de kendimi buna adadım. Bu benim hem hobim, hem özel zevkim, hem işim. Her şeyim ya. Hayatta tutunma sebebim yani. Tutunma mı dedin? Tutunma sebebim. Mesela bazen çok hormon salgıladığımda da böyle dilim bazen çeker. Ne yapıyorsun fazla hormonları? Abi bunları aldırıyorum. Mesela nasıl ki bak sana basit. Bir de hepsinden eşit oranda mı salgılıyorsun yoksa ya üretiyorsun diyeyim ben artık. Salgılıyorsun tabii. Biraz şey oluyor da yani tabii. Üreticisin sen sonuç yani olarak. Mesela ineğe üreticiden şey değil mi? Tüketiciye mesela. Tabii. O tip yani, bir şey. İneklere şey denmez değil mi? Süt salgılıyor. Süt salgılayan inekler. Nedir inekler? Nedir, üretir mi? Yok, üretici de ineğin sahibidir ya, üretici. Hayır be yani. Ne, ona salgı mı denir yani? Süt bir salgı mıdır? Yok, bir şey denmez ona ya. Sütü iyi, sütünüz iyi mi inek hanım derler. O tip yani bir orada bir şey kullanmazlar. Allah'tan, bu tür... Allah'tan ineklerle diyaloğa girmiyoruz da. Bu tür sohbeti. Ne tip şey? Ya doğanın dengesi ne kadar güzel değil mi? Neyse, bunu aldıracaksın Oktay. Yani düzenli olarak hormon vereceksin. Bunu çeşitli yerlerden aldıracaksın. Onları biriktirin. Var öyle şeyler, var. Bağışlar var zaten. Evet, yani bunu alan merkezlerde var. Veya kendiniz de öğrenebilirsiniz zaman içinde. Hormonlarınızı biriktirerek bunları genel şeye satın. Peki ben benim sorum hakkında bir şey söyleyecek mesela misin yoksa? Mesela ne deniyordu Oktay, onu söylesene. Donör mü? Hayır. Böyle mesela küçük süt üreticileri bir araya geliyor da bir mandıra mı oluşturuyorlar? KÜPKOP. Yok ya. Ha, kooperatif. Hı-hı. Bravo Oktay. İşte, KOP deyince geldi. KÜKOP. Evet, yani bir kooperatife herkes gidiyor, böyle kooperatif üstünden binlerce insanın hormonu, oksitosini toplanıyor. Toplumsal olaylar. Bir havuzda toplanıyor. O havuza üreticiler atlıyor ve doyasıya yüzüyorlar. Ve şansına sahip oluyorlar. Ve çok enteresan, o havuzda mesela bir şey yaptığın zaman böyle arkandan o takip ediyormuş o seni, biliyor musun? Gagalıyor. 8.52 oldu saatimiz sevgili dinleyiciler. Papa'nın takkesi uçtu diye haber mi olur ya? Takka düştü, kel görüktü mü diyorsun? Papa'nın takkesi uçtu diye haber olmuş. Bir saniye Oktay, ben... Yemin ederim. Ne oluyor yani? Ne oluyor? Ne bu atlarda iyice şey oldu ya? Şu bulunduğumuz dönem içerisinde Oktay, Papa'ya söyledin. Neyse, bırakalım Papa'yı. Papa'ya bırak İspanya'da bana zaten. Filmini. Ben bu arada ben şey, karışmak istemiyorum. Buyurun. Da çok canım sıktığın için ben onu bir düzeltmem lazım. Sevgili dinleyiciler, şimdi ben bir şey dedim de Oktay da onu bir şeye yordu. Ben bir rüya gördüm, ayıptır söylemesi dün. Rüyada da ben gebeymişim, doğuramıyordum bir türlü. Evet. Oktay bana şey diyor, karnını gördün mü? Hayır, görmedim. Düzmüş, böyle dümdüzmüş karnım şimdiki gibi. Hatta... Gördün mü, dümdüz müymüş? Şimdi bak, farklı çelişkili bir takım bir laflar uyduruyorsun Fahir. Hayır, zaten konuşuyordum milletle. Gördün telefonla mü diye ben sana iki sefer sordum. Sen ne dedin? Görmedim dedim. İkincisinde hayır görmedim dedim. Ya hayır görmedim dedim, öyle şişkinlik yoktu yani. Tamam işte, o zaman doğuruyormuşum deyince ben, çünkü böyle yatmışsın da. Hayır doğuruyormuşum bas dedim. Bas bağırıyor musun? Hatta ilk başta ben ne sordum sana? Bağırıyor muydun dedim. Sen de... Garip bir şekilde bana orasını hızlı geçtik, ben anlamadım. Yok öyle değil dedin. Sen beni tam anlamıyla böyle dedin. Sen beni direkt doğumhaneye soktun ya. Sen doğuruyormuşum dedin Fahir. Ya aslı benim orada demek istediğim şey gebeymişim. Gebeymişim ha, ama. Öyle ha, de işte o zaman. Gebeymişim de bir türlü doğum. Oktay da şey dedi. Büyük sıkıntı var. Büyük sıkıntı var. Nasıl morali bozuldu sevgili insan dinleyiciler? İnsan bir hayır olsun diye başlar da bir iyi, iki çift iyi. Hayır o zaten, o zaten klasik ya. O hayır olsun klasik diyorsun, yani. El klasik o diyorsun yani Oktay, öyle mi diyorsun? Bak ne şimdi diyorsun? Ben ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Neyse, hayır Fahir. Hayır, dün gece mi gördün sen bu rüyanı? Dün gece. İyi, güzel gördüm. Güzel şeyler olacak. Güzel eğer şeyler. İyi, çok güzel şeyler olursa. En sonunda doğurdun mu? Yok, doğurmadan uyandım ya. Zaten sen doğurmuyorsun da anladığım kadarıyla bir doğumhanede olduğunu gördün benim anladığım. Hayır, ben hastaneye gidecekmişim de bir türlü işte. Diyorum ki sancılanmadım bir türlü. Aslında bugün de doğması lazım, niye doğmuyor falan diyorum. O tür konuşmalarla falanla filanla doğurmadan uyandım. Yani doğurmadan uyan... Uyanmışsın. Uyanmışsın olacaktı. İşte Fahir, yani iyiye yoruyorum ama yine de bir sıkıntılı durum olduğunu da kabul etmek lazım. Yani bu senin, ister senin moralin bozulsun, ister benim moralim bozulsun, artık ister Oktay, keyfin gelsin, şey fark etme. Yani önemli olan oradaki şeydir, gerçektir. Şimdi neyse, döneriz tekrar rüyana. Benim gebeliğimi bir kenara bırakacak olursak dünyada neler oluyor? Belki açılma mı olmamış olabilir acaba Fahir? Bir saniye bir bakayım Oktay. Açılma dedi. Evet. Açıldı. Biraz açıldı. Dıgıdık dıgıdık diyorsun yani. Evet, dıgıdık. Samsun'a gidelim o zaman. Samsun'da biliyorsun, Samsun deyince, Terme deyince ne geliyor aklına? Terme ilçesi deyince Fahir. Terme deyince akla gelen tek şey tabii ki Oktay. Terme deyince akan sular durur benim için. Terme bir yana, hayat bir yanla. Yanına. Niye öyle konuşmaya başladın? Bilmiyorum ki nereye bağlayacaksın diye korku içinde dinliyorum seni. Yani Termel'e mi bağlayacaksın? Yoksa ne bileyim bir yanla dedin. Mesela Rihanna mı diyeceksin? Ne bileyim yani. Çeşit Oktay, çeşit şey geçti Oktay, aklımda. Bu hayvanlar da can taşıyor. Hayır, ben yani sabah düşündüğümü sabah anlatmak için. Abanırsan hayvan şişer, çatlar bunlar. Ama onlar da doğru yerde gelsinler. Ve şey falan dersin. Bunlarda da bir sıkıntı varmış. Yanlış gelen, yanlış kombo yapan atın etkisi de o kadar az olur Fahir. Evet. Ne kadar bak, hayır uçtayız. Evet. Termenin Amazon'u meşhurmuş. Bugüne kadar bilmiyordum. Termenin Amazon'u çok güzel. Amazon kadınları meşhurmuş. O bildiğimiz Amazon. Bir Anadolu kadını vardır, bir de Amazon kadını vardır. Tabii tabii, bundan zaten Amazon kadını zaman içerisinde Amazon kadını, Amazon kadını, Amazon kadını, Amazon kadını, Anadolu kadınına dönmüştür. Dönmüştür. Son Erler kelime de dikkat ettiniz bunu. Oraya dönmüş. 3000 yıl önce yaşamış Amazon ları anmak için Amazon köyü yapıldı Terme'de. Kuruldu mu? Kuruldu. Hayırlı uğurlu olsun. Amazon, tabi Amazon köyüne de ilk başta o savaşçı böyle iri daktayli, yani daktayli olan böyle sıkı Amazon kadınlarından bir iki tane heykel yapıldı. Onların da bir iki heykelini yapalım. Başkanım ne dersiniz? 2500 metrekarelik Amazon köyüne yerleştirilmiş Amazon kadın heykelleri. İki tane mi? Gerçek saç, protez, göz ve deri görünümü verilen özel silikon maddesi kullanılmış. Yani yamuk yumuk bir şeyler yaptılar yani. Valla galiba bir tane Fahir. İkincisi daha çıkmadı başkanım, onu hazırlıyorlar arkadaşlar. Sen biliyor muydun Terme'de böyle bir Amazon köyü olduğunu? Bilmez eskiden miyim Oktay ya, bilmez miyim ya. Benim bir kökenim de Terme'ye uzanır. Teşekkür ederim. Bir açıklama yapmış Adil Çelik ama Adil Bey'in belediye başkanı mı acaba, yoksa bu projenin... Başkan. Bu projenin sahibi mi onu bilmiyorum ama heykelleri dokunduğunuzda sanki canlı bir insana dokunuyormuşsunuz. Evet, daha önceden mermer yapıyorduk. Mermer aynı şey, hassasiyeti ve soğuk yani. 3000 yıl önce yaşamış insanların kemik yapıları esas alınmış bu köydeki heykellerde. Hiçbir abartı yok. Amazonların iri yapılı olduğu anlatılır ama aslında öyle değildir demiş. İri kemikli falan zannediyor. Değil, halbuki aynı, Amazonların normal bilekleri zarif olur. Herkes o Zeyna yüzünden Amazonları öyle zannediyor. Normal, aynı ya. Aynı şu andaki şey. Bir savaşçılar yani. Bir o demiş. Tabii canım. Ayak bilekleri, elleri, ayakları çok zarifmiş o eski Amazon kadınları. Zeyna vardı, bir de Zeyna'nın yanındaki vardı biliyorsun. Evet. Amazon. Neydi o Zeyna'nın yanındakinin adı? Zeyna'nın yanındaki neydi? Aa, bildin mi kim olduğunu? Arzu mu? Yok ya, Arzu değil. Arzu değil mi? Yok yok. Arzu değildi ya. İnce belli. Kısa boylu, uzun saçlı. Minyon kızı diyorsun. Sarışın. Onu bilemedim. Gibicesine. O vardı. Onun gibi yendim. Zeyna gibi değil de biraz daha demiş. Zeyna'nın yanındakine benziyor. Bu heykellere dokunabiliyor muymuşuz? Dokunmak serbest herhalde. Çünkü burada bir fotoğraf var. Bir başka bir kız çocuğu dokunuyor. He, bir kız çocuğu dokunuyor. Sonra mesela biz Koç Müzesi'nde Rahmi Koç şeyine dokunabiliyor muyuz? Dokunamadım ya. Ona dokunamam zaten Fahir. Çünkü yani Rahmi Koç korktuğundan dokunamam zaten. Evet, ben Rahmi Koç'a olan saygımdan dolayı dokunamam. Onun yerini değiştirdiler mi ki acaba? O çünkü böyle tam köşedeydi ya. Evet. Benim bir korkutmuştu o böyle çıkınca. Yani çıkınca dediğim o sabitti de ben çıkmıştım. onun yanına. Yüz yüze geldiğiniz esnada. Yüz yüze. Evet, böyle bir korkmuşum. Herhalde onu değiştirdiler yerini. Evet, o vakadan sonra zaten bütün her taraf, bütün Koç Müzesi şey oldu, seferber oldu. Zaten bu Balmumu heykeli tipi şeylerde yeri çok önemli demiş uzman. Yerinin iyi olması lazım. Biz bunu yapıyoruz ama düzgün yere koyun diye uzmanın açıklaması var. O yüzden Amazon köyü görmek isteyenler Samsun'un Termal İlçesi'ne gidebilir. Zaten hayatta görmek istediğim gidebilir. 3 tane köy var. 2'ydi Fahir. 3 oldu. 2 derken bir anda 2 veya 3. 1. Çünkü eliyle 2 yaptı sevgili dinciler. Amazon Fahir, köyü. 3 yaptı. Bak, bir evet. Amazon köyü. 2. Evet. Şirinlerin köyü. Tamam mı? Bu görmek istediğim. Ne yapacaksın Şirinlerin köyünü görüp? Niye abi? Ne yapacaksın? Amazon köyünü görüp hangi ne yapacaksın? Hangi Şirinlerin? Kadınlar da o zaman neymiş ya? Ne kadar irik, daktayl, güç diye bir kere şey? Kaçarlar senden şey yapmazlar ki ya. Hemen girerler o Şirin'e. Ha, sen köyü göreceksin ama Şirinleri görmek istemiyorsun. Şirin, benim derdim Şirinleri görmek değil. Köy. Üçüncüsü ne? Üçüncü köyde reklamlardan sonra söyleyeceğim Oktay. Öyle her şey ha deyince olmuyor hayatta. Biraz da meraklandırıcı spot yapayım. Vay be, üç ve meraklandırıcı spotları. Çok özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Biraz hamami konuşmam gerektiği için sizlerle. Hamasi konuşma yeter Fahir. Hamami dur bir dakika. Bir dakika. Oktay karşı tarafı giden misin? Valla bir tuhaf geliyor mikrofondan ses. Hadi ya, o yüzden mi? Ha, o yüzden herhalde. Çok özür dilerim Fahir ya. Bir yanında durayım dedim. Yani onda da şey yaptın ha. Onda da rahatsız oldun yani. Rahatsız olur muyum Oktay, senden rahatsız olmam mümkün mü? Böyle bir şey mümkün olabilir mi arkadaş ya? Geçiyorum o zaman ben karşıya. Oktay karşıya geçiyor sevgili dinleyiciler. Oktay karşıya geçtiği için rahat rahat arkasından kolaylıkla konuşabilirsiniz. Zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Hop! Bir oradayım bir burada diyor Oktay Demirci. Ankara Konya 9 saat kısaldı diye haberler var bugün. Yapma ya Oktay. Hmm. Ankara Konya. Ben git gel Konya 6 saat. Ben de öyle biliyordum. 9 saat kısaldı diye vakandan gelen açıklama olduğu için... Herhalde dedim. İtiraz etme herhalde yani. Uzun dedim. Trenle 10,5 saatte gidiliyormuş bundan önce. Evet. 9 saat kısalınca ne oluyor? 1,5 saatte gidiliyor. 1,5 saatte gidilecek bundan sonra. Hem hat kısaldı hem tren hızlandı demiş. Ne yapılan açıklama. Yani dinleyicilerimizden tepki geliyor. Yani neden sürekli Konya haberleri veriliyor? Neden başka bir yer? Çok özür dilerim. Eskişehir'e hızlı tren açıldığı zaman da biz konuştuk bunu böyle. Yani ben de onu söylüyorum zaten. O arayan arkadaşlara bunu açıklıyorum ama. Ya bundan da mı rahatsız olunuyor? Çok özür dilerim yani. Yani bırakın, insanları ikiye ayırıyor diyor. Konyalı ve Konyalı olmayanlar olarak ikiye mi ayırmaya çalışıyor? Oktay Bey diye soru geliyor bir dinleyicimizden. Güzel şey yaptı. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Tabii ki ama bu da 1,5 saat. Bir bunu değerlendirmek lazım Fahir. 1,5 saat nereye harcamıyoruz ki 1,5 saat Konya'ya yani. Gidip? Gerekli işlemleri, operasyonu. Bu arada mutluluklar dileyeceğimiz çiftlerimiz var. Önce onları hemen dileyelim, sonra vereceğimiz haberleri. Yani şöyle hızlıca gündeme baktıktan sonra şöyle bir bakıyorum. Düğünleri için bir şey göndermedik yine biz ama yayın aracılığıyla bir mutluluklar dileyelim. Kim Kardashian ve sevgili eşi. Artık sevgili eşi diye bahsedeceğiz kendisinden. NBA'de New Jersey Nets'te oynayan ünlü basketbolcu Chris Humphries 26. Önceki akşam Montecito'da evlenmişler. Mutlulukları daim olsun. Ne diyeyim yani Montecito Japon Vakfı'nda evlenmişler. Düğün sırasında çekilen görüntüler falan filan 2 bölümlük özel televizyon programını haline getirecekmiş. Ekim ayında da yayınlanıyor. Vallahi çok güzel, tıkır tıkır öyle altınla maltınla uğraşmıyor. Çeyreğiydi tamıydı, ben bunu çeviririm güzel bir VCD DVD formatında. Ondan sonra verdim mi diye yayına gelsin bitti, paracıklar gitti. Gelsin dolarcıklar diyor işte. Bitti gitti. Düğünü bedavaya yaptırdı diye herkesin dilinde. Bedava diye bir laf olur mu ya? Ama 30 milyon dolar masrafı olmuş düğünün. 5 kuruş ceplerinden çıkmamış. Ne hep kadar? Sponsor. Hep sponsor. 28 milyon dolarları var diye yine haber var. Yani takılan altından falan da değil bu. Yani birbirlerinin servetlerini, daha doğrusu ikisinin de servetlerini toplamışlar. Ne kadar etmiş toplam? 28 milyon dolar. Çok bir şey değilmiş ya, atla deve değil. Ha yani senin var mı Fahri o kadar, ne artistlik yapıyorsun? Yok diyecek. Hiç öyle bir şey demeyeceğim yani kişi... de neye göre çok değil diyorsun, onu merak ettim ben. Yani beni çok etkileyecek bir meblağ değil, onu söyleyeyim. Yani bugün New York Nets'in yıldızı gelse Mesela 28 milyon dolarım var dese etkilenmez misin adamdan? Birazcık etkilenir. Tamam. Birazcık etkilenir Oktay. İstanbul Akvaryum Müdürü açıklamalarda bulundu. Ha öyle mi? Ona bakalım evet. O zaman ya. Bırakalım bu düğünü. Zenginin malı köşesinde şey yaparız, tekrar gireriz. Sen gel İstanbul'a gel. Biliyorsun açılışında büyük izdiham olmuştu. Bir haftalık sürede hiç hatırlamıyorum zaten. Ben. Neymiş o? Akvaryum Müdürü. Akvaryum ne? Ya akvaryum açıldı ya Florya'da. Başbakan tarafından açılmıştı. 2-3 gün dediler, sonra bir haftaya uzattılar. İzdiham oldu dışarılarda. Herkes bedava izledi. Kaçırmışım ben onu. Ya kaçırmayacaksın nokta işte. Yıl sonunda yalnız biraz sıkıntı var diyor. İstanbul Akvaryum'un müdürü. Ziyaretçilerin bazıları vatozların kafasına pes şişeyle vuruyorlar. Kimileri yağmur ormandakileri, bitkileri söküp evine götürüyor. Oradan ama şeydir yani, bizde de adettendir ya, evde görürsün de bir dalını koparırsın, gider o filizlenir, onu eklersin. Filiyi saksıya dikeyim de evet. Büyüsün diye. Bazı teyzeler de balıklara kek, kurabiye yapıp onları getirip onları. Ama bizde adettendir yani, hayvanat bahçesine gidiyorsan oradaki hayvanı da düşüneceksin. Atıyorlar mıymış, kurabiye mi atıyorlar kurabiye balıklara? Kurabiye atıyorlarmış, vatozlar vallahi şey olmuştur. Aa, hepsi obez olmuş resmen. Kafalarını çıkarıp biz vatozuz derken pet şişeyle lak diye ötekiler geçiriyormuş kafalarını. Galiba önce kurabiyeyle kandırıyorlar, ondan sonra kurabiyeyi yerken daha yok mu diye kafalarına pet şişeyle vuruyorlar. Öyle bir şey var. Lütfen diyorlar, bunların kafalarına vurmayın, aptal oluyor bu hayvanlar sonra diyorlar. Sonra bizim başımıza dert açılıyor bir diyor. Bir de sürekli kurabiye değil de biraz da sebze veya ne bileyim. Obez olur hafızan Allah evet o ya. Vatoz ya. Vatoz değil. Şey soruyorlarmış ya, o çakmakla şey yapılanlardan soruyorlarmış. Arabalarda oluyor ya sevgili dinciler, o çakmakla takılan. Çakmak yerine takılan çakmak o şeyden takılan. Var mı sizde diye gelip soruyorlarmış da oymuş. Evet, o onlardan oluyor. Lütfen balıklarımıza. Ne atalım demişler adama, ne atalım? Yani bana yapıcı gel demiş. Evet, ne atmamız gerekiyor? Ne atalım? Hiçbir şey atmayın diyorsan yaz oraya. Lütfen vatozlarımızı beslemeyiniz diye. Evet, nasıl hayvanat bahçelerinde, Atatürk Orman Çiftliği'nde hayvanat bahçesinde yazılıyor. Onların ne verilecekse, onların bir gün önceden menülerini teyzeleri gönderin. Onlar da ona göre hazırlığını yapıp öyle gelsinler. Yani ne kadar güzel söyledin Fahir. Hala yazıyor değil mi o şeyler? Yazıyor tabii canım, yazılmaz. Hayvanat bahçelerinde. Binlerce yıl boyunca da yazacak. Sene 2300 olduğunda da gene o hayvanat bahçelerinde yazıyor olacak Oktay. Onu acaba biz buraya yazdık demek için mi yazıyorlar, yoksa yok. Onu okuyup... demek ki beslemiyoruz deyip vazgeçen var mı elindeki şeyi atmaktan? Bizde böyle bir acıma duygusu var. Hayvan yazık, açtır diye. Sonra mesela sigara verenler var. Yani yemeğin üstüne iyi gider diye düşündüklerinden. Aç ben olsa bir dert, tok olsa bir dert hayvana. Sürekli bir şey veriliyor kötü işte. Niyet olduğunu düşünmek istemiyorum. Ben orada biraz iyi niyetten kaynaklı. Ve hayvanlar da bu iyi niyeti suistimal ediyorlar. Hayvanlara da aşk olsun diyorum ben buradan. Teşekkür ediyorum. Doğru. Esas sorun o zaten Fahir. Kimse hayvanları eleştirmiyor. Hep insanlar, eleştiriliyor. Hep insan tek taraflı bir şey var, bakış açısı var. İyi oldu buna değindiğin. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra yarışmalarla coşalım sevgili dinleyiciler. Reklamımız var, reklamımızdan sonra. Söylemiş miydim reklamımız olduğunu? Herhalde duymayan kalmadı reklamımız olduğunu. Ben ondan sonra duymadık. Vay aman efendim, niye söylemedin Fahir? Söyledim, ben söylerken siz neredeydiniz? Neredeydiniz? İyi oldu Fahir, biraz daha. Biraz ağır konuşuyorum Oktay, kusura bakma. Gagalıyor. Stand-upçı Şehzade diye haber var. Ona mı bakalım yoksa dinleyicilerimize mi uzatalım artık mikrofonu? Mikrofonu dinleyicilerimize uzatalım. Yeterin gari diyorum ben. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve yarışma zamanı geldi, çattı. Evet, 9.26 yaptık saatimizi, hatta geç bile kaldık sevgili dinleyiciler. Aman geç olsun da ne olsun yani, önümüzde güzel yeterince vakit var. Gordion'dan neşve paketimizi dağıtacağız. Neye istinaden dağıtacağımızı Oktay'la bir türlü karar veremedik sevgili. Aslında verdik, konuştuğumuz konu güzeldir ya. Hangi konu? Ya şimdi bu bundan önce David Cameron'ı tanımadılar ya. Evet. David Cameron İngiltere Başbakanı'nı gitti de bir yere, İtalya'daki tatilinde mi ne tanımadı? Ha, tanımadı, kız tanımadı da. Ha, kız tanımadı, kalk kendin al dedi. Ha, kahvesini. Kahvesi, iki tane kahvesi de, git kendin al, benim işim var dedi. Aha. Ondan sonra bir olay oldu, barıştılar, bunları öpüştürdüler falan. Şimdi bugün haberler var, İsveç Kralı Gustav tanınmamış. Ondan sonra o da işte doluyuz yer yok diyerek bir yere almamışlar İsveç Kralı ile Kraliçeyi. Halbuki bunlar çok fazla değil ya, toplasan 15-20 tane. Alacaksın bunların bütün listelerini kafelere. Ups oldum sevgili dinleyiciler, özür dilerim. Bunları alacaksın kafelere, bunların çok resimlerini. Bunların resimlerini kafeleri, evet, diskoları. Hayır, onların barlara, resimlerini, fotoğraflarını hasta, bir de bunların bir herkese sürü... birer vesikalığını dağıtacaksın. Ama bir sürü de tanıdığı var, akrabası var, şey var, kraliyet ailesi dediğim bitmez ki. Yani kraliyet ailesi var, parlamenterler var, seçilen genelliler var, soylular var, atananlar, oho, hepsini tanıyacak olsa. Neyse, şimdi bundan önce neyi konuşmuştuk biz, dinleyicilerimiz hatırlar. Sizi hiç birine have you ever benzettiler mi? Benzettiler mi? Diye bir şey konuşmuştuk. Bugün de şunu konuşalım. Sizin tanıdığınız biri sizi tanımadığı oldu mu hiç? Ve ne tip bir tutum, davranış sergiliyorsunuz bu durumda? Sizi hiç tanımadıkları oldu mu? Hayır, olmadı mı sana ya? Ben çok zor durumda kalıyorum öyle olduğu zaman. Tanımadıklarında mı? Evet, tanımadığı zaman. Biri gidiyorum mesela, büyük bir heyecanla gidiyorum yanına. Ne haber? İyidir falan diye. Bir de o şey yapmamaya çalışıyor yani. Bozuntuya birisi de. Ne? Birisi bu yani bozuntuya. Bozuntuya vermemeye çalışıyor ama yani bir şey oluyor. Ha. Yani böyle bir bizim. Anlayamadım ben ama tam olarak başıma hiç gelmedi her yerde. Tamam. O zaman sen sensin de o zaman bir tane de. Bir tane de sen de hadi. Senin yok mu böyle hiç bir tane? Benim hiç böyle kaygılarım, tasalarım yok yani. Niye ben? Niye benim sen tanım- birini tanımıyor musun peki? Sen peki hiç birini tanımadığın olmadı mı? Hiç mi? Bir kere bile mi? Bir kere bile tanımadım. Ya İsveç kralının başına gelen de buymuş işte Fahir. Valla İsveç kralının başına gelenler... O yüzden Gordion'dan Neşve paketini bugün İsveç kralı Gustav'a veriyoruz. Evet ya, Gustav'a bir de Neşve kaynağı olsun. Biz tanıyoruz sizi. Yeter demişim ya. Demişim dedim. Uyumuşsun ben o esnada da. Böyle demişim yani. Evet, buyurun, tamam, hadi yarışmamıza geçelim. Evet, yeter, bu haberi de verdiğimize göre yeter. Evet, evet, yarışmamıza evet. Geçelim artık. Yarışmamıza geçelim sevgili dinleyiciler. Yarışma dediğimizde yani öyle. Öyle atla deve değil. Şöyle yapalım. Çok sıkıntıya da girmeyelim. Yani kimseyi de sıkıntıya sokmayalım. Arasınlar bizi dinleyicilerimiz. Evet. Neşve paketini almak istiyorum. Çünkü neden sorusunun cevabını versinler. Şöyle bir durum. Yani onun mağduriyetini giderecek bir şey olabilir, bir şeydir. Neden alması gerektiğine dair bir şey. Ha, bunun içinde ne var? Bir sinema paketi var. Bir yemek menüleri var. Yemek menü, köfte paketimiz var. Köfte paketi. Bunları söyleyecek. Biz de bu büyük jürimiz değerlendirme neticesinde. Mesela örnek vermek gerekirse. Evet Oktay, mesela Neşe ve paketini ben almak istiyorum. Çünkü neden? Çünkü neden? Bugüne kadar hiç Neşe paketi almadım. Bu bir sebep. Bu bile olabilir. Bu bir neden. Evet, olabilir. Ama tabii bu artık olmaz. Çünkü bunu artık söylendi. Bu söylendi. Mesela. Evet, bu söylendi. Mesela bir başka mesela. Neşve paketini ben almak istiyorum. Neden? Neden? Çünkü neden cüzdanımı kaybettim. Ha bak mesela. Cüzdanımı kaybettim. Gidip buluncaya kadar ben neden köfte yiyemeyecek miyim yani? Yemek yiyecek ve niye beni ele güne muhtaç ediyorsunuz? Sizden bunu almam gerekiyor. Sinemaya gidecek durumum yok. Kız arkadaşımla kavga ettim. Ona bir rest olsun diye böyle ona bir köfte yedim. Çünkü ilişkiyi besleyen şey köftedir biliyorsun. Köfteymişti denir yani, hatta. Evet köfteymişti. Bunu bu kadar ya. Bu, bu kadar bitti gitti. Ya. Ve de biz neden ne oldu falan. A bak gerçek mi söylüyorsun, dalağı mı söylüyorsun falan. Hiç onları şey yapmayacağız. Ha neden ne oldu diye sorarız da. Yani bunun doğru yani kanmaya biz biraz yatkın adamlarız. Meyilliyiz evet. Meyilliyiz yani, o yüzden o da ona da açılırız. O da aklınızda bulunsun. Diyoruz. Telefon numaramız 210-30-30 biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bize ulaşıyorsunuz. Sebebini söylüyorsunuz. Derken hemen telefonumuz geldi. Geldi mi? Geldi. Tabii niye gelmesin? Herkesin türlü türlü derdi var. Oktay niye şey yapmasınlar? Yani tabii ki bu tür şeyleri yapıyorlar. Ben buradan almıyorum. İçeriden bağlamalarını bekliyorum ki böyle şey olmasın. İçeriden bağlamalarını söyler misiniz bir de sevgili dinleyiciler? Beni içeriden bağlayın der misiniz? Çünkü o konuda bir belirsizlik var. Ha, geldi telefonumuz. Geldi tabii canım. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Celalettin Arkan. Celalettin Bey hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz Celalettin Bey? Ben smokin dikiyorum, terziyim. Aa, sadece smokin üstüne mi uzmanlığınız? Evet, smokin, frak, işte damatlık. Nasıl gidiyor bu ara smokin, frak, damatlık? Hani damatlık yaz sezonudur da smokinle fraklarda durum ne? Onlar benim özel müşterilerim var. Onlar beni buluyorlar. Ben bir şekilde Bende de bir smokin vardı. Ben onu giyecek yer bulamıyorum. Acaba ya onlar nerede toplanıyorlarsa bana da söyler misiniz? Ben de o smokin yazıktır, günahtır ya, bir kere daha giyeyim diye böyle bir ihtiyacım var yani. Ya biz de tabii yani özel davetler oluyor biliyorsunuz, balolar. Balolar falan giyiliyor hala diyorsunuz, frak falan da giyiliyor. Tabii kokteyller falan biliyorsunuz, özel işte böyle kokteylleri olan fraklar falan giyiliyor biliyorsunuz. Peki Celalettin Bey. Bir kişi ne kadar da bir smokin diktiriyor Celalettin Bey size? Anlamadım. Yani bir kişi böyle düzenli bir şey var mı smokinin artık bir üç sene. Bir smokin yaptırdım. Bir sene falan geçti, bir smokine gidip Celalettin'e gideyim de bir diktireyim falan yani, gibi bir şey oluyor. 2 yıl falan yani 2-3 yıl fazla gitmiyor. Şimdi smokinde böyle parlak bir şey olduğu için yakalar falan vesaire falan. Parlak yani olması lazım. Bir smokinin yani ömrü 2 sene diyebilir miyiz o zaman? Öyle diyeyim. Yani tabii yıpranıyor tabii ki. Yani çok mesela renk atar. Özellikle. Giyile çıkara, giyere çıkara. Ben bir kere giydim işte, hala dolapta duruyor. Demek ben de mi bir tane yani yaptıysam ya? Bu hani konserde falan kullananlar oluyor. Bunlar çok sık kullandıkları için. Evet. O yıpranıyor haliyle yani. Nerede de, sizin dükkanınız Celalettin Bey? Kızılay'da. Kızılay'da. Tek başına mı çalışıyorsunuz peki? Böyle bir ekibiniz var mı? Var, ekibimiz var. Bizim başka bir atölyemiz de var. Biz özel tiyatrolar falan da yapıyoruz, bu kıyafetleri falan. Evet, böyle sahne işini de yapıyorsunuz yani siz. Bize çok fantastik kıyafetler olarak gözükse de normalde bayağı bunları kullananlar var diyorsunuz yani. Kesinlikle yani, kesinlikle. Yani, yoksa zaten siz koca ekibinizle bu işi yapıyor olmazdınız. Peki Celalettin Bey, biz size Neşve paketini neden verelim? Şimdi ben sizi yıllardır dinliyorum. Ne kadar güzel. Yani bayağı bir oldu yani. Yani kuruluşunuzdan belki de birkaç ay sonradan beri dinliyorum. Evet. Bir şey kazanma imkanımız olmadı. Bugüne kadar. Bu kadar yıldır dinliyorum. Bir şey kazanma imkanım olmadı. Aslında bu Ege olsaydı ona söyleseydim daha iyi olacaktı ama onu bulamadık. Size artık nasip oldu. Canım ha bize söylemişsiniz, ha Ege'ye söylemiş. İsterseniz açalım, Amerika'da şu anda onunla da bir şey yapıyoruz. Hayır şimdi ya. Celalettin Bey yani biraz da şey vuruyor. Hayır, çekindiği için bu açıklamayı. Anladım. Yani o Ege hani yok olsaydı ama artık o yok falan gibi söyledi. Ben ondan öyle anladım yani. O yüzden biraz ya, çekindim. Hayır, bu sistemi ona belirtmek isterim. Yani evet, o olmadığı için size de yani söyleyeyim. İletebilirim yani diyor, bak doğru. Celalettin Bey vallahi çok teşekkür ederim, sisteminizi aldık. O hiç gerek yok o sistemi. Yani o tamamen bizim hatamız, biz anladık. Ne olduğunu, ne hissettiğinizi. Hayır, şimdi bunun için ben istemiyorum şu andaki paketi. Esas ne için istiyorum biliyor musunuz? Ne için istiyorsun? Şimdi geçen hafta ben aracımla gidiyorum. Evet. Bu Real Madrid Barcelona maçı oldu biliyorsunuz. Evet. Siz Oktay Bey o maçın skorunu yanlış verdiniz. Evet. 2-2 ya, berabere dediniz. Evet. Hatırlıyorsanız. Hatırlıyorum, izlememiştik de galiba 2-2 dedim. Ben ilk maçın sonucuymuş ona. Orada yanlış söylediniz. Maç 3-2 bitti. Evet. Ben de tam bunu aracımda yani duruyordum, ışıkta duruyordum. Telefonuma uzandım, bir arayayım diyecektim, tamam mı? Evet. Telefona uzanırken sen tut öndeki arabaya vur. Allah beni kahretsin Celalettin Bey. Yani biz var ya, biz ne yaptık Celalettin Bey? Biz ondan ne yaptık? Ondan sonra işte kalktı işte telefona da tabii benim yanımda da birader falan var. Yani yürüyüş halinde değil de araçtan duruyordu. Ben iki dakikada bir söyleyeyim de düzelsinler arkadaşlar falan şeklinde olacaktı. Ondan sonra öndeki arabayı vur. Ondan sonra in, bir saat artık evrak doldur, bilmem ne yap, bir şeyler falan yani. Programı da dinleyemediniz. Dinleyemedim. Çünkü ondan hemen bir dakika, hemen 30 saniye, bir dakika sonra biz gerçek doğru skoru da verdi bir dinleyicimiz. Yani işte onu da ben düzeltmek için arayacaktım. Maalesef başımıza böyle bir şey geldi. Ay çok geçmiş olsun ya. Çok mahcup olduk şimdi. Vallahi çok mahcup oldum ben ya. Siz mahcup oldunuz, ben de mağdur oldum yani. Vallahi doğru, öyle oldu. Biz mahcup olduk, siz de bu durumda mağdur olmuş oldunuz. Peki ne oldu, çok hasar var mı Celalettin Bey? Yok çok ya, hafif bir şey. Çünkü ben duruyordum zaten, biraz hafif yokuş aşağı gibiydi de ufak bir yani oldu ama öndeki adam biraz gıcıkmış işte, böyle yok dedi, ben dedi yeni yaptırdım bilmem ne falan falan. Pis dedi. Herif yani, pis. Hemen bagajdan bir tane smoking çıkarsaydınız. Yok, kartı verdim ben, buyur gel falan dedim ama bilmiyorum işte. Gel, keşke ölmedim, benim kartımı da verseydiniz bu adam aslında bu adam yüzünden oldu falan diye. Celalettin Bey. Ya şimdi öyle desem daha çok suçu duruma düşeceğim ya. Şimdi telefonla arayacaktım bilmem ne oldu falan, ondan vurdum desem. Ya, ayrıntı vermezdiniz canım. Adam gıcık Oktay, adam gıcık. Adam pis bir adammış. Geçmiş olsun Celalettin Bey. Çok çok teşekkür ederim Celalettin Bey. Büyük geçmiş olsun, mağduriyetiniz giderilecektir. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Ege'den çatır çatır parasını alacağız bu işin. Hiç merak etmeyin. Tamamen suçlu Ege'dir orada, ben size söyleyeyim. Yok, Ege'de siz yani. Ege'de. Tabii tabii. Özellikle hepimiz. Oktay, özellikle ben. Ben başta olmak üzere hepimiz. Ben zaten çıkınca Oktay'ı dışarıda yakacağım. Hiç merak etmeyin. İçiniz rahat olsun. En sert şekilde cezalandıracağım onu. Çok teşekkür ediyoruz Celalettin Bey. Geçmiş olsun diyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi programlar. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Ege'yi de selamlar. Sağ olun efendim. Aleyküm selam. Biz de sizi seviyoruz. Kalp kalbe karşı. Oktay, çok moralim bozuldu Fahir ya. Senin vallahi çok moralim bozuldu ya. Senin mi böyle şeyler mi olunca ben ceza yiyince bile çok değil ki kaza yapmış bak. Bak bak bak bak bak bak bak dinleyicimiz miz. Günaydın efendim. Merhabalar. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? Uğur ben. Uğur Bey hoş geldiniz. Sizin de başınızı yaktık mı biz bu tür şeylerle? Daha doğrusu bu Oktay. Benim yüzümden. Aslında yaktınız biliyor musunuz? Gerçekten mi ya? Evet Celalettin Bey'in burada adam benim. Hadi canım. Şaka yapıyorum. Siz o kadar gıcık olamazsınız. Size pis demiş olduk biz yayından o zaman. Bayağı bir hakaret ettik diye tahmin ediyorum. Olamaz ya gıcık. Hak ediyoruz kardeşim. Peki Uğur Bey siz ne iş yapıyorsunuz? Ama biraz radyonuzun sesini kısarsanız ne mutlu bize. Çok affedersiniz, komple kapattım. Komple benim kapattı işim... Uğur Bey evet. Bir saniye. Sevgili dinleyiciler Uğur Bey komple kapattı. Evet Uğur Bey dinliyoruz. Benim işim ressamım ben. Ressamsınız. Türkiye'de evet. Türkiye'de ressamım diyorsunuz. Evet, Türkiye'de. Biraz. Ne kadar güzel. O yüzden işte ödülü ben isteyecektim. Aa, neden? Yani Türkiye'de ressamım. Türkiye'de. Sadece dinozorlardan bir tanesi de değilim. Yani. Genç bir ressam. Genç kaç bir yaşındasınız Uğur Bey? Ben 24 yaşındayım. 24 yaşındasınız. Nasıl evet. Nasıl ressam oldunuz peki? Nasıl hani ressam olayım ben kararı nasıl oldu? Okuldan sonra mı oldu? Yani evet, okul diplomasının sonucunda biliyorsunuz sıfatlandırmayı çok severiz hepimiz. Evet. Ve benim sıfatım da diplomalı ressam denilen kadrolardan bir tanesiyim. Yapıyorsunuz ve veriyor musunuz sergilere? Gördük mü hiç daha doğrusu resimlerinizi? İnternet üzerinden aslında daha önce görmüş olabilirsiniz ama bir sergi salonunun beni kabul edeceğini de pek sanmıyorum. Underground sanat biraz daha... Underground derken anlaşılması biraz zor oluyor mu diyorsunuz yoksa elimde mi kalıyor yapıyorum bunları satamıyorum mu diyorsunuz? Ya yapıyorum. Evet. İnternete koyabiliyorum. İnternetten paylaştırabiliyorum. Ama ya resmi olarak herhangi bir sergi salonuna çıkarsam muhtemelen başım çok ağrır. Peki Uğur Bey şey ne? Ne derler ona? Ressam Uğur diye mi arayalım sizi internette? Yok aslında Uğur diye ararsanız. Uğur mu? Evet. Uğur diye ararsak buluruz. Ressam Uğur diye. Yani ya Uğur diye ararsanız ya da Uğurungan diye ararsanız bulabilirsiniz ama... Sizi öyle arayacağız Uğur Bey, hiç merak ne edin. Peki Uğur Bey, yani sizi uğurlamadan önce bir tek cümleyle Türkiye'de ressam olmanın en büyük zorluğu ne? Aa, tek bir cümle yeterli olabilir mi? Sanmıyorum ama... Bu da gerçekten cevap oldu. Dinozorlar ölmeden gençlere yer açılmayacak. Dinozorlar ölmeden gençlere yer açılmayacak diyor Uğur Bey. Teşekkür ediyoruz Uğur Bey. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Güle güle. Ya bunun da suçlusu benmişim gibi hissediyorum şu anda. Abi yani. Yani Celalettin Bey'in yaptığı kazadaki sorumluluk. Yani. Ben de olunca Türkiye'deki ressam olma, Türkiye'de ressam olma zorluğu benim yüzümden bu kadar zor gibi hissediyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Sofya Kurban. Sofya Kurban. Evet. Sofya Hanım. Evet. Nerelisiniz Sofya Hanım? Göçmenim. Göçmensiniz yani Sofya deyince herhalde Bulgar göçmeni diye tahmin ediyorum. Yok değilim Bulgar değilim. Ne? Ben Çin doğumluyum. Çin doğumlusunuz. Hı hı. Ne zaman göçtünüz? 80'de göçtünüz. Ne iş yapıyorsunuz Sofya Hanım? Hoş geldiniz. Çok çatır merhaba. Çatır konuşuyorsunuz siz. Evet çok güzel Türkçeniz Sofya Hanım. Kendim gibi buralı hissediyorum. Ne kadar güzel ya. Ne zaman öğrendiniz Türkçeyi? Ben geldiğimde küçüktüm. Ben Çinli değilim yani. Aslında Türkiye kökenliyim. Tamam o kısmını anladım. Doğum yeriniz orası. Evet doğum yerim. Orada 80'de geldik. O zamandan beri 30 kaç yıl olmuş burada yaşıyorum. 31 senede öğreniyor insan diyor. Sofya evet. Hanım da haklı kesinlikle yani. Kesinlikle öğreniyor. Kamuda çalışıyorum. Ne kadar güzel Sofya Hanım. Peki ne iş yapıyorsunuz kamuda? 9001 kalite ISO yönetim sistemleri üzerine çalışıyorum. Ha, o kalite bir şey herhalde. Biz kaliteci de, ya. Biz bir şey yapmıyoruz. Evet. Ne yapmak gerekiyor o kalite için 9001 için? Uzun bir şey var mı? prosedürü. Öncelikle yani bu işe gönül vermiş olmanız buna gerekiyor. Buna gönüllü. Gerçekten. Peki bize de verir lazım. Misiniz bunu? Yani bizim program alabilir mi böyle bir şey? Kalite programı. Bence kesinlikle alıp TSE'ye başvurmanız lazım. TSE gerçekten. Bu belgeyi verir yani. Bize... İnanıyorum ben çok iyisiniz. Valla siz diyorsanız ben en yetkili merciyi sizi biliyorum bu konuda. Ama önce TSE'ye konuşacağım. Önce gönül vereceğiz Fahir, ondan sonra gönül verdiğimizi açık açık anlatacağız. Tamam yani. Evet, biraz doküman doldurmanız lazım. Bunu alacağım. O tamam. Mu biraz dokümanla mı anlaşılıyor? Tamam canım, evet. Ne için doküman doldurmuyoruz ki? Burada kredi kartı alırken bile doküman dolduruyoruz. Doküman dolduruyoruz. Yaparız, elimize mi yapışır Sofya Hanım, aşk olsun. Peki neden size Neşve paketini verelim, siz onu söyleyin. Niye vermeniz gerekiyor? Ev taşıdım, çok para harcadım. Bu işler çok zormuş. Ay, gitti paracıklar, zor. Evleri taşıdım. Yeni mi taşındınız Sofya Hanım? Evet, cumartesi gün taşıdım, pestilim çıktı. Nereden nereye taşıdınız Sofya Hanım evi? Batıkent'ten Çayyolu'na taşındım. Çayyolu'na taşındınız. Evet. Nasıl peki, güzel mi yeni eviniz? Niye memnun musunuz? Memnun musunuz? Onu sor. Memnun musunuz diye sor. Daha cumartesi taşınmış Fahir. Daha ama... cumartesi taşındım. Daha yani henüz evde tam yaşayamadım. Eşya yığını, her yerde bir şeyler var. Yardıma gelelim o zaman Sofya Hanım biz size. Tamam, ben size adresi, e-mail atayım. Siz vallahi, gelin. Taşımda ne bileyim şimdi şey, her taraf kutu mu evde? Kutu, o kitap, ondan sonra mutfakta şeyciler, bu bulaşık makinesini doğru bağlamamışlar, su bastı mutfağa. Pis herifler. Bak bir pis herif daha çıktı ortaya. Ay vallahi evet, billahi. İşini düzgün yemek yapmayan adam. Yapamıyorum. Küçük bir oğlum var. İşte ne bileyim, işler zor. İçimizi parçaladınız vallahi Sofya Hanım, var ya içimizi parçaladınız. Şurada sizin dertleriniz var ya bizim derdimiz diyoruz. Çok kesinlikle. Teşekkür ediyoruz Sofya Hanım. Sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Güle güle oturun diyelim. Ne diyelim yani bu kadar. İyi günlerdi. Komşuları soracaktık, onu soramadık Oktay. Bir komşuları sorsaydık iyiydi. Bu arada reklama girmemiz gerekiyormuş sevgili dinleyiciler. Kusura bakmayın. Reklamdan sonra hemen akabinde birlikte olacağız. O zamana dek biraz reklamlarla idare edelim. Gagalıyor. Tamam canım, yeterince dinledik. Gayet rock'n'roll bir parça. Bir iki tane daha şey alalım bari. Dinleyicilerimizin mağduriyetini gidermek adına böyle bir program yapıyoruz. Böyle bir kampanya başladı sevgili dinleyiciler. Neşve paketimizi veriyoruz. Neden vermemiz gerektiğini söylüyorsunuz şu ana kadar. Tek cümleyle. Tek cümleyle bir taşınma vakası var. Sofya Hanım'ın taşınması. Çoluk çocuk evde aç, yeni taşındım. Yani ben biraz abartıyor olabilirim ama... Yok, doğru. Bir kazaya sebebiyet verdiğimiz için bir başka Cemalettin Bey'di ya da Celalettin Bey'di. Celalettin Bey. Fahir, şimdi bak ismini de yanlış söylemeyeyim, Celalettin Bey. Mağduriyetini çarpı kaç yapmış oldum yani. Katlanır, o yüzden aman. Vebali boynuna diyor. Uğur Bey var, ressam olduğu için mağdur olduğunu şu an. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Sinan ben. Sinan Bey hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz? Ofise doğru giriyorum, girmek üzereyim ofise. Park girdim giriyorum diyorsunuz. Hoş geldiniz. Aynen. Ofisinize hoş geldiniz Sinan Bey. Peki aynen. Ne ofisi, ayıptır sorması? Sigorta. Sigorta üstüne diyorsunuz. Siz de sigortacı oluyorsunuz bu durumda. Doğrudur. Doğrudur. Doğrudur. Ne satıyorsunuz genel olarak? Hangi sigorta tipi bugünlerde iyi gidiyor? Biraz keyiflendi iyi Sinan gidiyor, Bey. İyi gidiyor deyince bugün de güzel olacak. Yok yok, hayır, garip bir proje. Tren poliçeleri iyi gidiyor bu arada. Tren mi? Evet, tren. Nasıl ya? Ciddi mi? Ne o Sinan Bey? Nedir tren poliçesi? Etrafınızda gördüğünüz her şey poliçe yapılabileceğini düşünürseniz tren de bunlardan bir tanesi. Tren de bunlardan birisi. Oktay niye şaşırıyorsun? Konya'ya 1,5 saatte trenle gidildiğini inanıyorsun da vagon tren sayısı artınca, ülkemizdeki vagon sayısı artınca tren poliçesi de artıyor. Evet, artıyor. Evet. Peki Sinan Bey, size neden vermemiz gerekiyor? Söyler misiniz? Tatilden dün geldim. Yapmayın ya. Ama valla bir gün ara verseydiniz keşke, hemen bugün. Gelirken de arabanın şanzımanı bozuldu. Şanzıman bozuldu. Son vites eksik geldi. Son vites eksik. Ay. Son vites. Of, kaç? 5 vitesli değil mi? Tabii haliyle. 5 oldu otobüs, araba 4. Otobüs kullanmadığınızı düşünürsek. 5 vites, 4 vitesle gelmiş Sinan Bey ya. Of. 6 diyeyim aslında. Ya, ayıptır söylemesi, araba biraz kalite de 6 vites. Nereye gittiniz tatile? Ayıptır sorması. Mersin. Mersin. Ne oldu be, pek bir mutsuz geliyor sesiniz. Tatil dönüşü mutsuz. Herhalde canım, tatilden dün geldim. Bütün cümleleri söyledi işte, niye oldu? Kafası neye bozuk daha çok? Şanzımana mı bozuk yoksa tatile mi bozuk, onu ben merak ediyorum. Şanzımana çok bozuk değil. Arabanın garantisi var. Servis düşünsün o kadarını. Düşünsenize gelirken yaktığım benzine ben yanarım diyorsun. Biraz da çünkü sürekli 5. litresi gelince yüksek devrede gelmek zorunda kaldık. Dolayısıyla haliyle o da yakıt sarfiyatını yaklaşık... Ne kadar kaçmıştır kadar oradan bir... Valla bir nokta efendim? Ne kaç paralık bir zarar olmuştur? Normalin 1.8 katı hesapladım. Yani size... Hesapladınız. Yani 50'dir 100'dür bir şey söyleyecek. Rakamla ifade edecek olsak. Litre bazlı biz çalışmıyoruz çünkü. 70 75 lira falan. 70, ne kadar canınız zararım var dedi adam. Ne kadar canınız sıkılacağından da hiç korkmuyor Sinan Bey ve yani önemli olan bilmem benim diyerek hesaplıyor. Yani evet. 1.8 çünkü öyle hemen bulunacak bir şey değil Fahir. Evet doğru yani söylüyorsun. Hesaplamış yani. Sinan Bey adam. Gerçekten çok etkili şeyler söylediniz çok ya. Çok ikna edicisiniz. Vallahi biz bile ikna olduk. Yani şanzıman olayından hiç bahsetmeseniz bile tatilden dün geldim cümlesi yeterince. Yeterliydi. Evet yani. Şanzıman da onun katmeri oldu. Çok katmeri teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Sağ olun. Ben vallahi. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Bol kolay tren gelsin. Poliçeleri diyoruz size o zaman bugün. Hadi bakalım. Bugün en az 10 poliçe diyorum Sinan Bey. 10 poliçe. Hadi bakalım. Elinize kolunuza sağlık. Arıyorum sizi de o zaman öğleden sonra. Tamam bekliyorum ben. Zaten bu görüşmek üzere hocam. Güle güle. Niye arıyor ki şimdi bizi ya? Ne bileyim abi 10 dedin ya sen 2 tane işte bizden diye düşünse 8 için çalışacak yani herhalde. 8. İyi o zaman büyük jüri toplansın sevgili toplansın. Dinleyiciler. Teşekkür ediyoruz. Zaten her biri herkesin derdi de başından aşkınmış. Bir büyük jüriye bir şey yapalım bir süre verelim. Yeterli. Evet. Büyük jüri konuştu dikkat ettiyseniz. Büyük jüri açıklıyor. Bir saniye. Büyük jüri açıklayacağı zaman biliyorsun. Büyük jüri de birinde lazer tabancasıyla havaya ateş açtı. Özür dilerim ya o öbür gong çalışmıyordu da dur. Bir diğer büyük jüri elindeki tokmağı büyük jüri toplantı salonundaki çana vurdu. Evet karar açıklansın. Bugün iki kişiye iki dinleyicimize neşve paketi verelim diye bir karar çıktı Fahir. Evet iki kişiyi mağdur büyük etmeye jüri. Devam edeceğiz. İki kişiye mesut etmeye karar verdik. Şimdi bir kere Celalettin Bey'e bir miktar para vereceğim ben. Onu ben cebimden veriyorum. Büyük jürinin alakası yok onunla. O tamamen senin kişisel mesele. O benim kişisel onu mesela. Onu karıştırma. Ama onun dışında Celalettin Bey'e bir neşve paketi veriliyor büyük jüri tarafından. Tabii, yıllardır bu işlerle uğraşıyor. Bu işlerle dedim bizi dinlemek işiyle uğraşıyor. Evet. Ve arabasını da bizim yüzümüzden kaza yaptırdı. Bak biz diyorum Oktay sen demiyorum. Evet teşekkür ederim Fahir. Yani ama yok ben üzerime alıyorum bunu. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden diye üstüm başımı yırtacağım yayından sonra. Ve bir dinleyicimize daha onun neşve paketini patlat buyurun. Evet. Önünüzdeki zarfı açın siz. Hemen açıyorum. Of. Bu zarf nasıl bir zarf size kalın zarf gelmiş ya. Efendim Sofya Hanım. Onun da bir mağduriyetini gidiyor. Çünkü çoluk çocuk işin içine girdiği zaman ben de akan sular durur Oktay. Dün gece rüyamda da gebeydim ya zaten. Evet gebeydim. Onun da etkisiyle çocuğa karşı bir duyarlılığım olduğunu söyleyeyim. Nasıl bir sıkıntın var mı? Yok ben herhalde sıkıntım bunlarmış. Sıkıntı atmış olduk. Sıkıntıyı attık gitti işte bitti ya. Bitti gitti ya işte sıkıntı dediğimiz şey bu İyi. Kadar rahat hadi geçmiş olsun şey. Allah anıl babalı büyütsün. Oktay teşekkür ediyorum. Ne yani... bileyim ya doğurduğunu ortaya çıkmadı mı bu yayının sonunda? Bir doğurdum bir şey oldu yani bitti gitti işte hadi. Bitti gitti ya bitti gitti dediğimiz şeyle beraber programımızın da sonuna geldik. O zaman tüm dinleyicilerimize tüm sıkıntılarından kurtulmasını dileyelim bu haftanın ilk gününde. Evet. Yani sıkıntısız bir gün sıkıntısız bir hafta geçsin diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz doktor. Böyle biraz olumsuz başlamış gibi olduk ama. Ama olumlu bitirdin nasıl başladın yani. Değil nasıl bitirdin de değil mi önemli değil mi? O zaman sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yarın tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Geride kalan 50 yıl içinde müzik sadece bir zevk ve eğlence aracı olmadı. Tarihin tozlu sayfalarına yazılanlar ve bugüne yansıyanlar hep müziğin etkisini taşıdı. Şimdi... Zamanda bir keşfe çıkıyoruz. Toplumsal hareketlerin ve değişikliklerin yaşandığı 1960'lardan bugüne blues, jazz, folk, rock, metal ve pop'un interaktif hikayesi Radyo Otte'de hayat buluyor. Can Özgün ve Tamer Adanıl'ın hazırlayıp sunduğu Rockoloji her pazar 21'de Radyo OTTÜ'de. Rockoloji. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.